La teva radiofórmula de proximitat es diu Musicòpolis, la capital de la música, i us la porta un servidor de vosaltres, en Rafael Corbí, per acompanyar-vos minut a minut amb la millor música d'actualitat i de vegades alguna concessió a temes d'abans d'ahir, no més enllà. Blur amb The Puritan, amb el seu darrer single, una cançó que pertany a l'àlbum Under the West Way, original dels mateixos Blur. Presentem un disc a càrrec de Pandora, un disc que porta el nom de Con Amor Eterno, en grans cançons de sempre, com per exemple Con Tu Amor, o també un popurri de cançons de Juan Gabriel. Muy triste, creía que nunca iba a encontrar un amor, hasta que llegaste, se fueron mis penas, y con tu cariño empecé a olvidar el dolor. Estaba sola, tan solo soñaba, creía que todos mis sueños estaban tan lejos de ti, hasta que llegaste, se fueron mis penas. Cariño, empecé a olvidar y olvidar y olvidar mi dolor. Estaban tan lejos de ti, hasta que llegaste, se fueron mis penas, y con tu cariño empecé a olvidar y olvidar y olvidar mi dolor. Hoy soy muy feliz. del alma enferma. Ay, es que debo hacerlo todo con amor. Quizá esta noche sea mi noche ideal. Quiero sentirme viva una vez más. Este caso en realidad es debido a muerte. Necesito un buen amor urgentemente. Ay, quítenme esta soledad. Nosotros nos hubiéramos casado hace tiempo, cuando yo te lo propuse. No estarías hoy sufriendo ni llorando por aquel humilde amor que yo te tuve. Caray, cuando te tuve. Caray, cuando te tuve. Pero tú me abandonaste por ser pobre. Soy yo quien vive feliz. Formé un hogar cuando te perdí. Después yo te olvidé y te perdoné. Y no puedo hacer ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti. Con amor eterno, si us agrada aquesta música, és un àlbum excepcional que ens aporten aquestes veus dolces tendres de Pandora, amb Conto Amor o el Popurri de Juan Gabriel i moltes altres cançons d'amor que s'hi troben incloses. Anem a escoltar Romilow, canviem d'estil musical des de l'àlbum del mateix nom, publicat també en alguns llocs com Just the Way I Want to Be. Enregistrat a l'estat espanyol ens arriba aquest tema del mateix nom. Romilow en Just the Way I Want to Be, de la manera que jo vull ser. Like celebrate where the rum at. Wanna hit, better shoot with a gun at. Lemonade, I like a kid upset, huh? To the top, got the checks in the guard. Women low, in case you don't know, D-mo word up, ha, ha. Dillin' my, what's up? Chance, this word of mama, let's burn the roof. We're catching the fingers, hang go for proof. Coconut suave, big boy wildly. Yes, I guess I'm the electro man. Living the blind until a part of God's plan. Living the blind until a part of God's plan. I'm sweating the area, word I'm an alien. Word by Nazi, G-stars in my Levion. Sky high, it's all with the limit. Guessing chess, I just play with the bullets. I got a feeling, you got a feeling. Nah, now we chilling. Just don't break your heart inside the night. If a place fights all feels right. Just the way I want to. Just the way I want to be. Live my life, so let me be. You ain't got nothing on me. Just the way I want to see. Just the way. Només de la manera que jo vull ser. I tampoc de la manera que els altres volen que jo sigui. I això s'aprecia molt amb la música. I a mi hi ha músiques i estils que em poden encantar, però tampoc m'agrada que me'ls imposin. La música, per exemple, de casa meva, la música de Palafrugell, de les nostres contrades, del litoral català, molt nostre, l'Havanera, com un dels millors grups que he conegut mai. Són Porvo, a mar oberta. Caminant per la vorera, talla el pas a l'altra gent, que de tanta borratxera s'ha begut l'enteniment. La mirada ennuvolada, el cabell llarg i grenyós, la veu ronca i esquinçada, remugant una cançó. I se'l sent cantar això. Jo no sóc pas d'aigües manses, ni de calmes ni bonances. Jo sóc més de mar picada, de mar brava, mar desfeta. Sóc de mar esvalotada, de mar grossa, de mar espessa. Cada dia a la taverna, barraler del millor vi, amb el seu cant enlluerna els fantasmes del destí. Canta sempre la mateixa, repeteix fins a avorrir. Si l'audiència farta es queixa, alça amor i el dit del mi. I se'l sent cantar així. Jo no sóc pas d'aigües manses, ni de calmes ni bonances. Jo sóc més de mar picada, de mar brava, mar desfeta. Sóc de mar esvalotada, de mar grossa, de mar espessa. Jo no sóc pas d'aigües manses, ni de calmes ni bonances. Jo sóc més de mar picada, de mar brava, mar desfeta. Sóc de mar esvalotada, de mar grossa, de mar espessa. Jo sóc més de mar picada, de mar brava o mar desfeta. Despertar es un regalo que hoy no podré ver. Me lo dice mi despertador, que ha vuelto a sonar otra vez. Creo que me perderé. Abres tus ojos en una nueva mañana, en un nuevo amanecer. No puedo más, lucho por vencer, pero el reloj siempre me derrota. Parece que fue ayer cuando hicimos el amor por última vez. Mutilados de excitación, pegados piel con piel, piel con piel. Y es que verte despertar es el mayor milagro que uno puede. Y tú me lo regalas, aunque hoy no lo pueda ver. No puedo más, lucho por vencer, pero el reloj siempre me derrota. Y aún no sé por qué, parece que fue ayer. Hicimos el amor por última vez, mutilados de excitación, pegados piel con piel, piel con piel. I complint el nostre objectiu d'aproximar-vos a la millor música, temes com aquest que ens aportava Maldito Cupido amb Un Nuevo Amanecer, a Musicòpolis, la vostra capital de la música, la Ràdio Fórmula, des de l'àlbum del mateix nom. Sentim a Old City, això es diu Shooting Star. Next to me. suddenly burst into a million sparks that all disperse and illuminate a world that'll try to bring you down, but not this time. When the sun goes down and i escoltes aquest magnífic Shooting Star, càrrec d'Old City, com una de les novetats discogràfiques que et portem a la teva radiofórmula. En Rafael Colby, al teu costat, un altre segment que arriba al seu punt i final amb el més nou de Jason Aldean, directament des dels Estats Units amb el seu Fly Over States, una de les versions que d'aquest tema n'han sortit. Salutacions, seguim endavant a la teva emissora. Sempre, sempre, sempre, escolta'ns. Couple guys in first class on a flight from New York to Los Angeles, kind of making small talk, killing time, flirting with the flight attendants. 30,000 feet above could be Oklahoma. Just a bunch of square cornfields and wheat farms, man, it all looks the same. Miles and miles of back roads and highways connecting little towns with funny names. Who'd want to live down there in the middle of nowhere? They've never drove through Indiana. Met the man who plowed that earth, planted that seed, busted it for you and me. You're gonna harvest moon in Kansas. They'd understand why I got made those flyover states. That mile-long Santa Fe freight train engineer seen it all. It's like that flatbed cowboy stacking U.S. steel on a three-day haul. Roads and rails under their feet. Yeah, that sounds like a first-class seat on the plains of Oklahoma. With a windshield sunset in your eyes, like a watercolor painted sky, you think heaven's doors have opened. You'll understand why I got made